wszystkich bardzo nienawidzę. Brzydzę się tym świętym sierżem, co sobą brudzi ulicę. Nigdy nie zachwycę się człowiekiem, poza twój obraz kreatorzy chyba najbardziej obrzydliwych doznań. Debile łatwo rozpoznać, znaczy posłuchać. Przez 7 dni w tygodniu wściekłość we mnie wybucha. W imię Ojca i Świętego Ducha i trupa stwierdzę, twoim obowiązkiem jest sobie samemu naubliżać. To nie jest kiza, to efekt obserwacji głupiej multiplikacji. Choć majstrujemy Jessica, będzie fajnie. Pikuły taki romantyczny weekend. Wprowadzanie miłości do ładowania chuja w ciwe. Zredem przez społecznościowe media, zabłony płatów. Co tam myśl o własnym ryju mogą dostać orgazmu wyżej na tej piramidzie. Chuj co ma wytyczne bez litości, takim kupił szmatą. Przystał pożyć, to Jessica będzie miała lat 15, bo to fajną. Potem trzeba zarabiać, a przecież już jest swoją panną. Dobrze kombinujesz, tu nie ma nic za darmo. Wyrósł zjebany kwas, bo zakażone było ziarno. Nie trafia do mas, bo trzeba zamknąć nas w piwnicy. I przecież nie usłyszy i tak mówią, że o niczym. Że ziomę ta nienawiść, wulgaryzm pusta zabić. Bo prawdy nikt nie przyjmie i nie da rady strawić. Imprezy, zabawy, regres odpowiedzialności. Kiedy świat ucieka, by ludzie nie byli tacy prosi. I przychodzili w gości, rozmowy, a dziś klinę nakręciła jakaś kurwa, jak koledze ciągnie ginę. Potem też się powiesił, szkoła zakurzuje problem. Ważne są przecież dotacje, tutaj twój ma się drobne. I nie próbuj mi pierdolić, że to jest objaw choroby. Złapię wszystkich i jak ISIS będę wam obcinał głowy. W różnych dupach jesteś kimszmerą, stopu menadżera. Mimo że nie debiutant, to nawet nie chcę go cholera. Wartości na poziomie zera, leży entry level. Ale rozpoznam już włoch, jego matka stwierdzi nie wie. W niebie podejrzewa były kurwa ostre pale. Bo na swoje podobieństwo jeden z nich stworzył masz karę. Egzystencja nie jest stare, co najwyżej przyjął chłost. To mnie boję się już wcale i mogę bardzo mocno. I pewnie byśmy sprednie o ścieżce kariery. W ilu łóżkach już baryście popierdolone ściery. Ile spermy wybiłyście, to penetrował gardło. Dureckie obrzydzenie i ogromna pogarda. Dla was to standard, jak na mundurowy. Skopać szedł koszarda, bo łóżkiem nie są zgody. Wystawiłbym ci mandat i wiewał cię w tym krzywdę. A na koniec łańcuchowym cię zakurwił ci fiznę. Na prawo kwiszę, bo państwo wam nie w dupie. Lepiej się manipuluje starym niepotrzebnym grupem. Może to kupię tak na całe życie w kończy. Inni dzielą się łupem, a ja się tylko mądrze. Przysięga po gruży, pachnie każdego wroga. Kiedy bida jest ogromna, to i kara będzie stroga. Jeszcze trzymasz się na nogach, toczy się rezerwa. Musisz oddać mi hołd, bo masz podcięte ścięgna. Kocham się w zębach, uwielbiam lasy. Pojedziemy tam na chwilę razem, żeby się zażyć. Wskakuj za ten nasyp i już nie będziesz wracał. Najlepiej gasi życie, brudna łopata. I pojawia się problem, bo w sumie nikt mnie nie zaczy nad głową. Krąży demon, czy po ziemi robak pełza. Docenić trzeba było wcześniej, teraz zgaduj sobie. To poza albo skończysz mnie o zakowanym grobie.